تفسير: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے. یہ کون ہوگا؟ اسی امت کا نبی جس نے ان کو حق کی بات بتائی ہوگی. یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن. کیوں ہوگا؟ تاکہ وہ بتائے کہ اس نے لوگوں کو کیا کہا تھا اور پھر یہ بتائے کہ لوگوں نے کیا جواب دیا تھا. پیچھے بھی پڑھ چکے نا سورۃ الاعراف میں آپ کہ جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا اور جن کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ حشر کا میدان ہے, سب لوگ جمع ہیں, ہر امت آ رہی ہے حساب کے لیے اور ان کا نبی کھڑا ہے ان کے خلاف بات کر رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عام طور پر کم ہی نبیوں کو کامیابی ہوئی اپنے مشن میں. معلوم ہے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. اکثر انبیاء کے ساتھ کیا ہوا کہ دنیا میں لوگوں نے ان کو جینے نہیں دیا, ان کی بات نہیں مانی, ان کو کام نہیں کرنے دیا, ان کے خلاف مہاجرائیاں کی. اس لیے اس سے ایک بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتی کہ ہمیں خود بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج ہماری قوم کا بھی تو حال یہی ہے نا کہ کوئی شخص اچھا کام لے کر اٹھے تو کیا شروع کر دیتے ہیں, فوراً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی باتیں من گھڑت لایانی, جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کر سکے. کیونکہ لوگ اصلاح نہیں چاہتے نا, کوئی کام کرنا نہیں چاہتے, اس لیے جو بھی کوئی کام کرانا چاہے گا وہ خود ہی اپنا راستہ لے گا. پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, لوگوں نے ان کو کام نہیں کرنے دیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چونکہ اللہ نے دین کی تکمیل کروانی تھی تو وہ اس کی خاص مصلحت کے ساتھ سب کچھ ہوا. ورنہ دنیا میں یہ پوری تاریخ ہے انسانیت کی جس میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ آپ کو بچا لیا, بے شمار دفعہ آپ کو جان سے مار دینے کی کوششیں ہوئیں, اور جب ہجرت ہوئی اس وقت بھی آپ کو یاد ہے. اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ سین بدل جائے گا. آج دین کا نام لینے والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, رسوا کیا جاتا ہے. دنیا میں پیغمبر بچارے کام کر کر کے روئے. حضرت نوح علیہ السلام کا حال معلوم ہے آپ کو, 950 سال انہوں نے سمجھایا, لوگ نہیں مانے. لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا, قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا, آج کے ساتھ کیا ہوا, لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, آپ سب جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. ان کی قوم بات نہیں مانی. قیامت کے دن اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی لائیں گے, پیغمبر کو بھی لائیں گے. بتاؤ تم نے ان کو کیا کہا تھا؟ پیغمبر بتائے گا یہ کہا تھا. پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا جواب دیا, وہ خلاف گواہی دے گا. یہ تھوڑی کہے گا یہ مجھ پہ ایمان لائے, تو کہے گا انہوں نے بات ہی نہیں مانی. اب کیا ہوگا؟ سارے لوگ سوری کرنے لگے ہیں, کہا جائے گا نو سوری. ثم لا يؤذن للذين كفروا, پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس کی؟ سوری کرنے کی. ولا هم يستعتبون, اور نہ ہی وہ رضا طلب کیے جائیں گے, نہ عذر قبول کیے جائیں گے. استعتاب باب استفعال سے ہے. عتبہ, عتبہ کہتے ہیں رضامندی کو, ناراضگی دور کرنے کی طلب. مثلا کوئی شخص آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ اس کو زبان سے یا تحریر سے یا کسی بھی طریقے سے کہیں کہ پلیز معاف کر دیجئے. تو اس کو کہتے ہیں اعتاب. اتاب کہتے ہیں نا ناراضگی کو, تو اعتاب کہتے ہیں ناراضگی دور کرنے کی ریکویسٹ. فرمایا وہ جب ناراضگی دور کرنے کی بات کریں گے تو وہ ان کو کرنے نہ دی جائے گی, بس چپ رہو, زبان بند کرو. دنیا میں کہاں تھے تم؟ اس وقت کیوں نہیں سوری کیا؟ اس وقت کیوں نہیں توبہ کی؟ انبیاء کے بعد اب کس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں؟ امت مسلمہ. لہذا اب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے اور ہر دور میں ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, اور لوگ ان سے بھاگتے ہیں, لوگ ان کی ایک نہیں سننا چاہتے. جب نہیں سنتے الٹا مذاق اڑاتے ہیں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن آمنے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے سوری، آپ نے ہمیں سمجھایا، ہم نے نہیں مان کے دیا، لیکن ان کی سوری قبول نہ ہوگی، سوری کرنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ کس لیے بتایا گیا؟ آج اصلاح کر لو۔ وہ ادارہ الذین ظلموا العذاب، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے، فلا یخفف عنہم، تو وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، کیونکہ اب عذاب دیکھ کے سارے معذرت کر رہے ہوں گے نا، تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، پوری پوری اپنی سزا بھگتیں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی مسلسل بغیر کسی وقفے کے عذاب ہوتا رہے گا، سانس نہ لینے دیا جائے گا کہ کسی وقت وہ مہلت پا جائیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو، یعنی قالو، کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا، اللہ یہ تھے ہمارے شریک، الذين كنا ندعو من دونك، جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، فألقوا إليهم القول، تو وہ معبود ان کی طرف بات پلٹائیں گے، انکم لکاذبون، کہ تم ہی جھوٹے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بجائے خود وہ اس واقعے کا انکار کریں گے کہ مشرکین انہیں حاجت روا نہیں مانتے تھے یا مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی رضامندی کا انکار کریں گے کہ ہم تو کبھی راضی نہیں تھے کہ ہم کو پکارا جائے یا ہمیں خدا مانا جائے، وہ پکارنے والوں کو ہی جھوٹا قرار دیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اللہ کی طرف اس دن صلح کے پیغام بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ مان جائیں، راضی ہو جائیں۔ ہُدَلَّانْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ساری باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ گھر گھر کے رکھتے تھے، سب بہانے، حجتیں، دلیلیں، تاویلیں جو اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے دنیا میں بولتے تھے، سب ان کو بھول جائیں گی، ان کے حافظے سے اڑ جائیں گی۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پر اللہ کے راستے سے روکا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم زیادہ دیں گے ان کو عذاب، اوپر عذاب کے، عذاب پر عذاب دیں گے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے، اس فساد کے بدلے وہ جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ کون سا فساد؟ خود کفر کرنے کا اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکنے کا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، عَلَيْهِمْ، جو ان کے خلاف گواہی دے گا، اور یہ گواہ کون ہوگا؟ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے اپنے نفسوں میں سے، یعنی ہر امت کا نبی مراد ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم آپ کو بھی لائیں گے، شَهِيدًا، گواہ بنا کر، کن پر؟ اللہ ہاؤلائے، ان لوگوں پر جن کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور وہاں بھی یہی حال ہوگا کہ اور نبیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ۔ اٹھائیں گے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پیدا کرنے کا معنی نہیں ہے، دوبارہ اٹھا کر قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو گواہ سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے۔ نبازوں کا مطلب یہ کہ کھڑا کریں گے، جیسے آپ یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا، اور میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ پڑھنے والے، میں پڑھانے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن بھی ایک ایسا ہی نقشہ ہوگا، ایک طرف سیکھنے والے ہوں گے اور ایک طرف سکھانے والے، ایک طرف بتانے والے اور ایک طرف جاننے والے۔ پہلی قوموں میں یہ کام انبیاء کرتے تھے، اللہ نے انبیاء بھیجے جو یہ کام کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کون کر رہے ہیں؟ آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو دین سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. فی کل امتن، ہر امت میں شہیدن، ایک ایک گواہ، علیہم، ان پر، ان پر سے مراد یہ کہ ان کے خلاف، اگینسٹ، اگینسٹ دم. کیوں اگینسٹ کیوں کھڑا کریں گے؟ نقشہ کیا ہوگا؟ سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالی رسولوں سے پوچھیں گے کہ تم نے جب لوگوں کو پیغام پہنچایا تھا تو لوگوں نے آگے سے کیا کہا تھا، بات مانی تھی کہ نہیں مانی تھی؟ لیکن دنیا میں تو نہیں مانتے نا، پیغمبر بےچارے بتاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے. سورت نوح میں آتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات بتائی تھی بات لوگوں کو، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے. آپ کڑتے تھے نا اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور پیغمبر صبر کر جاتے تھے. اب دن بدل گیا، اب لوگ مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور پیغمبر سے پوچھا جا رہا ہے، بتائیے انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کو مانی تھی آپ کی بات؟ کہیں گے اللہ انہوں نے نہیں مانی تھی. تو پیغمبر کا وہ جو دنیا میں کڑنا اور صبر کرنا تھا، اب کیا ہوا؟ میدان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا، تو لوگ کیا توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر ہمارے حق میں سفارش کریں، ہمارے حق میں گواہی دیں. ٹھیک، یہی سمجھتے ہیں نا. وہ تو الٹا خلاف کھڑے ہوں گے، انہوں نے بات ہی نہیں مانی تھی. وجئنا بکا، اور ہم لائیں گے آپ کو. آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شہیدن، گواہ بنا کر. کس پر؟ الا ہاؤلائی، ان لوگوں پر. یہ لوگ کون ہیں جن کی طرف آپ بھیجے گئے؟ ہاؤلائی سے مراد کون لوگ ہیں؟ مکہ کے لوگ. سورت نحل مکی ہے نا. ہم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے اعمال کے بارے میں تو نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا، آپ یہ تو نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہ جانتے نہیں جانتے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کنت شہیدن علیہم، میں ان پر گواہ تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو خود ہی ان پہ نگران تھا. ٹھیک، تو یہاں ہاؤلائے سے مراد دراصل کون ہے؟ اس دور کے لوگ جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کہ آپ نے جب ان کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام سنایا تھا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا، کیسے ریئیکٹ کیا تھا. اچھا، اسی طرح ہاؤلائے سے مراد ایک اور بھی لیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہر امت کے گواہوں پر آپ کی گواہی. تو وہ بھی تو یہی بات ہے کہ آپ ان کو بھی نہیں دیکھ رہے، تو پھر ان کی گواہی کیسے دیں گے آپ؟ اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں آپ کو بتایا گیا ان امتوں کے بارے میں، جو آپ کو خبر دی گئی، اس بنیاد پر گواہی علم کے ساتھ دی جاتی ہے. گواہی کے لیے علم شرط ہے، علم کے بغیر گواہی نہیں دی جا سکتی. آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھا نا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ و اولو العلم. ٹھیک ہے نا، اللہ، ملائکہ اور علم والے سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ نقطہ بڑا اہم ہے سمجھنے کا، اور جس نے اس سمجھنے میں غلطی کھائی وہ ایک اور طرف بھٹک نکلے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس آیت کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور وہ ہمارے بارے میں بھی گواہی دیں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ورنہ گواہی کیسے دیں گے. اس آیت کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے ہم لوگوں پر بھی، تو کیسے دیں گے؟ کیونکہ آپ ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں، ہمارا حال بھی آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی امت کے اعمال دکھائے جاتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اس پر میں نے تحقیق کی. شروع میں نے بھی اس حدیث کو پڑھ کر یہ تفسیر کی ہوئی ہے کہ اگر ہم پر گواہی ہوگی تو آپ پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث کو کوٹ کر کے اس طرح کے معنی نکالنا درست نہیں ہوتے. اس لیے میں اپنی پچھلی بات سے رجوع کرتی ہوں. اور انسان کا کام کیا ہے کہ جس بات کے بارے میں اس کو علم ہو جائے تو یہ درست نہیں, اس سے رجوع کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کے خلاف جاتی ہے نا یہ حدیث. کون سی آیت کے خلاف جاتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے آیت آپ کو سنائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں ان کے اعمال پہ گواہ ہوں, فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, کہ اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو پھر تو خود ہی ان پہ گواہ تھا, پھر تو خود ہی جانتا ہے. تو اگر ایک پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد آپ خود ہی جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا, میں ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں, تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ ذمہ دار نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہاؤلائے سے مراد پھر دو ہوئے, ایک کون آپ کے دور کے لوگ اور دوسرے کون پچھلے پیغمبر. ان کی گواہی کیسے؟ قرآن کے اندر جو ان قوموں کے حالات آئے ہیں اس علم کی بنا پر. کہ اللہ یہ ٹھیک کہتے ہیں, کیا ہمیں نہیں معلوم قوم نوح نے کیا کیا تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ قوم نوح نے کیا کیا تھا تو ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں نا. کیوں؟ علم کی بنیاد پر. علم کہاں سے ملا ہم کو؟ قرآن سے ملا. قوم عاد نے کیا کیا, قوم سمود نے کیا کیا, باقی قوموں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب جو بیان کرتی ہے ہر چیز کو, وہدن ورحمتا وبشرا للمسلمین, اور وہ ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشخبری بھی ہے. کس کے لیے؟ اسلام لانے والوں کے لیے. ہر چیز سے مراد دین سے متعلق چیز ہے, نہ کہ علوم و فنون اور کھانے پینے سے. مثلاً کوئی کہے وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے پائن ایپل کیک کی ریسیپی, یہ تو لکھتا ہے ہر چیز کی وضاحت ہے اس میں. کئی لوگ ایسا مذاق بھی کرتے ہیں نا قرآن سے. تو ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ کہ جو دین کے ضروری امور کی چیزیں ہیں. دنیا کی ہر چیز نہیں مراد اس سے, کیونکہ آگے خود ہی وضاحت ہوگی نا, ہدن و رحمتن و بشرا للمسلمین.